Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Dneska to bude zase taková improvizační show, jako obvykle, protože nemáme připravený nějaký pevný scénář, ale bude to spíš takový letmý nahazování témat k nějakému širšímu tématu, který jsme si vybrali. A to širší téma je Windows 10 pro mobily, nebo Windows pro mobily. A o tomto tématu se budu bavit já a na druhé straně Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Hele, já vůbec nevím, kdy jsme naposledy měli scénář. My jako tak improvizujeme pořád, že jo? Já vím, a je to hrozně vidět, člověče, nebo slyšet. Tak to jako jo, ale zase je to takový autentický, že jo? Jde to od toho srdíčka a tak. Jo. No, Windows 10 pro mobily, my jsme si tohle téma schovávali poměrně dlouho. Já jsem pořád říkal, že když nebudeme mít o čem mluvit, tak tohle rozhodně to je něco, k čemu se můžeme vrátit, protože pořád Microsoft je důležitá firma a ta její mobilní strategie je poměrně dost zajímavá. Za končícího ředitele Balmera ještě odkoupili Nokia, kterou ale velmi záhy prodali. Ještě chvíli to vypadalo, že pod Nadellou to nějak pojede, ohlásili velké změny, že budou mít do roka 6 mobilů, blá, blá, blá. Za chvíli to zařízli úplně, tu divizi mobilní Nokia odepsali. A pořád se tak jako od té doby šušká, jakože možná někdy ten Surface Phone a tak. Samozřejmě hlavně fandové, faninky si to přejou. Je to vlhký sen všech lidí, co měli mobil s dlaždicema, včetně mě. Na druhou stranu Surface Phone víme, že je poměrně nereálná záležitost a do toho se stala taková věc, že se tak trochu pozastavil vývoj Windows 10 Mobile. Ty náznaky už jsme viděli nějaký v dubnu, kdy Microsoft vydal Windows 10 Mobile Creators Update, ale vydal ho nakonec jenom pro nějakých 11 modelů, respektive myslím 13, 11 s tím, že tam je třeba Lumia 640, ale samozřejmě Lumia 640 má jakoby dva podmodely, 640 a 640 XL. Tak řekněme, že jich je 11 nebo 13, záleží, jak to počítáte. A to bylo dost zásadní, protože oni tímhle krokem odřízli spoustu starších telefonů. Jo? Takže těch aktivně podporovaných mobilů s dlaždicema bylo opravdu dost málo, jenom ty novější. Divný na tom je to, že mohli bychom se bavit o tom, že to třeba bylo dané nějakýma staršíma chipsetama, nicméně oni zařízli podporu třeba Lumie 830, ale nechali třeba tu Lumie 640 a ty Lumie používají v obě, jestli se nepletu, stejný SoC, Snapdragon 400. Pletu se, Lukáši, nebo je to tak? Ale teďka z hlavy už nevím. A ty jsi to vždycky pamatoval, tohleto. No já vím, ale už jsem to přepsal nějakýma informacema. Ta kapacita je malá u mě. No nicméně teda takhle to je, jo, takže... No hele, tam je to problém s každou verzí, která vyjde jako nějaká ta majoritní verze, tak se ztratí podpora jako dalších telefonů, že jo. Třeba Acer Jade Primo, což byl takový jako vlajkový mobil Aceru, který byl víceméně hardwareově podobný z Lumia 950, tak ten nedostal ani ten anniversary update do dneška. Nevím teda proč, co tam byl jako za problém, protože ten hardware byl fakt podobný, jestli na to se prostě vykašlal Acer nebo Microsoft, nebo ten byl nějaký jiný problém. Jo, ale je to hrozně nemilé a ten Creators Update byl ještě pro méně zařízení a navíc už tam bylo vidět, že se tam ani nedostaly všechny ty novinky a funkce, které se dostaly do té verze pro počítače. Jo, no vidíš, já jsem zrovna chtěl říct, že Anniversary Update byl v tomhle směru v pohodě, že ten většina těch mobilů dostala, nebo já jsem myslel, že všechny, ale tak nejsou to teda zřejmě všechny, ale většina. Ono jich jako nebylo moc, že jo, to si budem povídat. A ono, no ale jako bylo jich podstatně víc než těch 11. Ale ona se ta situace nicméně už jednou stala a to bylo v době, kdy Microsoft dělal teprve ty Windows 10 Mobile a původně to vypadalo, že přijde na mnohem víc mobilů s Windows Phone 8. A protože na spoustu těch mobilů s Windows Phone 8, nebo 8.1 spíš, tak byl dostupný Windows 10 Mobile v rámci programu Windows Insider. A ten systém, já jsem ho tam zkoušel třeba na Lumii 520 a ten systém tam nějakým způsobem fungoval a nepřišlo mi, že by byl horší na tom, než nutně ten Windows Phone 8. Prostě na Lumii 520 bylo pomalý všechno, včetně Windows Phone 8, jo, ať si říká, kdo chce, co chce. No nicméně nakonec teda řekli, že ne a tím hodně telefonů odřízli, ale to se ještě dalo pochopit, jo, protože prostě byl to takový ten citelný skok, jo, z jednoho systému na druhý, tak tam jako si řekneš, dejme tomu. Ale když potom udělali takovýhle krok, kdy vlastně nechali si jenom 11 mobilů, tak tam už jako si myslím, že spousta lidí musela začít přemýšlet nad tím, že něco je špatně, že tohle je fakt divný. No a co je divný, to se vlastně ukázalo později. Microsoft samozřejmě neskončil s vývojem Windows, vydáním Creators Updateu, ten vývoj pokračuje, ale stala se taková věc, že se začaly rozcházet čísla sestavení té verze Windows pro počítače a pro mobily. Ta verze pro mobily má nějaký úplně jiný značení a v tom prvním blogovém příspěvku, kde Microsoft uvádí tyhle ty insiderské sestavení dvě, tak on tam strašlivě mlží, jo, a píše tam něco o konvergenci kódu, prostě ne, jo, jako nějaký úplný, jako s prominutím fakt pindoviny, o kterých pokud to trochu sleduješ, tak víš, že to jsou úplný bláboli. Jakože něco jako, že potřebují sjednotit kód a takovýhle blbosti, protože to je ale blbost, protože oni ten kód už dávno sjednotili. Sjednotili, no jasně. Fakticky tam jde o to, že ta mobilní větev, nebo ta mobilní verze se oddělila do úplně jináčí vývojové větve. Teď se to nějak interně označuje jako feature 2. A ty mobilní desítky teďka jsou ve stavu, kdy se jako vyvíjejí, ale nedostávají nové funkce. Nebo oni se vyvíjejí tím, že se opravujou. Jo, teďka vycházejí už jenom opravy, nevycházejí nové funkce. A až vyjde Redstone 3, což je Fall Creators Update na podzim, tak zase počítače dostanou jako nejenom ty opravy, ale dostanou i nové funkce, ale ty mobily už evidentně dostanou, to teďka vyplavalo na povrch tento týden nebo minulý týden, konce minulého týdne, a ty dostanou jenom ty opravy, tam už jako žádný nové funkce nebudou pro ty stávající zařízení, což se jako čekalo a prostě Microsoft ať si vymlouvá jak chce, je tady tohle problém a osobně mě to štve, protože třeba ty nový mobily z Windows 10 měly už být dostatečně blbůvzdorný a do budoucna nějakým způsobem kompatibilní a zase prostě po nějaký době to zaříznou a je to pitomý. No. A já nevím, jako, jak to jinak okomentovat. Ale zároveň zase jsou zprávy jinačí, který to trošku nepopírají, ale je vidět, že Microsoft na ty desítky mobilní úplně nezanevřel, že prostě, když má tady tu větev feature 2, tak chystá jako ještě jinačí, která prostě přijde na úplně nový telefony. Nedávno uniklo nový sestavení, který se testuje na mobilu HP Elite X3, což je ten úplně jako nejvýkonnější, úplně top mobil z Windows. A prostě na tom se testuje něco, co by třeba v budoucnosti měl dostat ten Surface Phone. A jako tím, že to vyvíjí, protože už tam byly ty funkce, byly tam nový věci, tak jako je vidět, že tam pořád na tom dělají, ale prostě přinese to novou generaci zařízení a ta stará asi bude mimo. Což je prostě stejný jako přechod z Windows Phone 7 na Windows Phone 8 a z Windows Phone 8 na Windows 10, takže bude to asi něco podobného. Jo, problém u Microsoftu je ten, že těch přechodů, no to je tak jako jednou za dva roky, že jo, kdy řeknou, končíme, začínáme znovu. A myslím si, že oni už právě si proti sobě poštvali nejenom tu uživatelskou část, ale myslím si, že i spousta vývojářů na ně kašle, protože nevědí, co můžou čekat. Na druhou stranu, aby někoho nějak extrémně nenaštvali, tak myslím si, že právě proto oni neřekli, končíme s Windows 10 Mobile. Oni to prostě dál jakože vyvíjejí. Normálně vychází insiderský sestavení, ten systém oficiálně existuje a pokračuje někam dál, ale podle mě oni, kdyby řekli, končíme, což by teoreticky mohli udělat, tak by právě tím naštvali, a možná ani ne tak jako ty domácí lidi, jako třeba firmy, jo, který si třeba pořídili mobily s Windows 10, protože Microsoft už v poslední době ty mobily hodně tlačil spíš na ty firmy, že jo, měl tam nějaký funkce, jak oddělit nějaký soukromý a firmní prostředí, jo, a myslím si, že právě Nadella je člověk, který je hodně zaměřený spíš na firmy, protože firmy jsou prostě ten business. A Microsoft podle mě nechce naštvat firmy, který, nebo lidi, kteří prostě adoptovali Windows 10 Mobile. Takže ale na druhou stranu ty prodeje jsou tak směšný, že to neovlivní spoustu lidí. Jo. My tady o tom pořád mluvíme jako o důležitým systému, ale pokud prostě srovnáme ten podíl nebo ty prodeje s Androidem nebo iPhonem, tak je to prostě 0-0 nic a pořád to ještě klesá, jo, takže... To jako určitě, ale myslím si, že tam jde spíš o nějakou symboličnost nebo diplomatičnost. Je to prostě takový ten diplomatický krok vstřícnej, kterým se oni na veřejnosti jakoby můžou prezentovat, jo. Protože mít na pažbě další zářez toho, jakože, no, tak jsme úspěšně zabili další mobilní platformu. To už by asi nemuseli rozdychat. Takže oni ten systém nechávají žít, ale je to opravdu důchod. Já vím, že ještě když nebyl úplně přesně jasný, co s tím bude, koukal jsem do nějaký dokumentace na webu Microsoftu a ten systém opravdu ani nepodporuje žádný novější SOC. Mimochodem, mám tomu říkat SOC nebo jako socky? Já tomu říkám chipset, i když to jako není úplně správný označení, ale je to takový jako češtější než SOC. No, SOC je právě divný. Tak... jako chipset taky na tom není zhola nic českýho, jo, je to počištěný. Zní ale... to trošku teda líp asi, no. Tak ty chipsety, dejme tomu, ono to podporuje jenom nějaký starší chipsety, de facto to stejný, co to podporovalo předtím. Teď teda mluvím o tom Creators Updateu, že se to nikam neposunulo. No, což bylo jako... maximum ten Snapdragon 820. No, něco takovýho. Což teda byl další dost jako z mýho pohledu neklamný důkaz toho, že ten systém nikam nesměřuje. Jakože vím, že v diskuzi někdo naivně psal, že jako tam tu podporu můžou doplnit později, že jo? Nebo že tam ta podpora není, protože tady nejsou ty mobily, že jo? Ale ono to je samozřejmě tak, že ty mobily tady nejsou právě proto, že tam není ta podpora a že ta platforma vlastně jako je mrtvá, jo? A nějak naivně doufat, že možná jednou tam doplnějí podporu chipsetu a rozjede se, to je prostě jako asi nějaká určitá pravděpodobnost je, ale je dost malá. Všechno to teďka směřuje k tomu, že zase zatím udělají tlustou čáru a přijdou úplně s novou generací zařízení, s novým systémem. Podle mě ten systém už prostě nebude ani Windows 10 Mobile, bude to vlastně Windows 10 jenom. Bude to Windows 10, jak jsem tady říkal, v zimě jsem měl takový prorocký okénko a zatím se mi to celkem, bych řekl, jako vyplňuje, jo, všechno. Že jak jsme se právě bavili o tom C-shellu, tak právě ten C-shell opravdu umožní, aby Microsoft měl jedny Windowsy pro všechna zařízení a tím pádem ta edice mobile jako taková opravdu ani nebude potřeba. Abychom teda, počkej, ty to hned jako skáče do C-shellu, já bych ještě jako řekl spíš, co to je nebo k čemu to směřuje. Dneska máme tady jako Windows 10, který pro různý zařízení, který sdílejí společný jádro, mají tam společný API pro vývoj a podobně, ale to uživatelské rozhraní je prostě na každém systému jinačí. Jo. A to je možná z hlediska toho vývoje problém, protože i když ten základ je společný, tak to rozhraní uživatelský se vyvíjí zvlášť. A tohle má změnit ten C-shell. C-shell prostě je nějaká nová komponenta, ze který se to UI bude skládat a ono je adaptibilní. V tom smyslu, že budeš mít vlastně podobně, jako máš jako dynamicky měnící se weby podle toho, jestli surfuješ na mobilu nebo na počítači, tak takhle to bude fungovat i u toho C-shellu, který přijde do Windows 10 a tím prostě zaručí, že jeden systém bude fakt dostupný úplně pro že ten systém prostě fakt bude stejný na mobilech, na počítači, na HoloLens a já nevím, co tam všechno ještě mají. Nějaký to IoT nebo, jo, nebo Xbox One, takže tam to bude všechno stejný a vždycky se to jenom přizpůsobí to prostředí pro to konkrétní prostředí, pro tu konkrétní velkou obrazovku, pro ty konkrétní ovládací prvky. A to je právě vidět na jednom uniklým sestavení Windows 10 Mobile, který se testuje na tom mobilu od HP, kde už ten C-shell integrovaný je a najednou tam to rozhraní a ty funkce jsou víceméně shodný s tím, co teďka se používá na počítačích. Takže tady je prostě vidět, že se tomu věnují, že to nějakou budoucnost má. Já tomu osobně ještě teda jako nějakým způsobem pořád věřím, ale fakticky prostě z toho vyplývá, že za těmi starými Windows 10 Mobile udělají tu tlustou čáru a že tady tohle bude prostě něco novýho a symbolem právě nějaký té revoluce nebo té novosti, tak podle mě pořád prostě bude ten Surface Phone. Jako pořád mi to dává nějakým způsobem smysl. A navíc Satya Nadella říkal, že teda ty mobily ještě neopouští, že chystají něco úplně novýho, jo? Že něco, zase to myslím přirovnal k tomu Surfaceu, což vlastně byla taková jako revoluce nebo taková velká inovace na poli těch pracovních tabletů nebo tabletů obecně a že chtějí nebo že udělají něco takového i pro ty mobily, že ty smartfony po tady tomhle, co oni chystají, takže budou zase jinačí než dřív. Jo, a co jiného by to mělo být prostě než ten Surface Phone. I když se třeba nebude jmenovat Surface Phone, bude se jmenovat Surface Mobile nebo jenom Surface, protože tohle jméno se uvolní, protože ty základní tablety Surface už nedělají. A já jsem někde spekuloval v nějakým starším článku, oni prostě od toho slova smartphone nebo mobile můžou úplně opustit a neprodávat to jako smartphone, ale prostě bude to kapesní počítač. Což jako dneska jsou smartfony, že jo, kapesní počítače, ale prostě oni se takhle budou označovat, protože já nevím, tablet označují za laptop, tak proč by mobil neoznačovali za počítač, že jo? Jasně. O tom Surface Phoneu takzvaným se fakt mluví už roky. A ještě třeba před rokem nebo rokem a půl, nebo jak to bylo dávno, tak se právě hovořilo, že Surface Phone, tyjo, no tak to bude spíš až tak rok 2018 nebo někdy později. Pak probublali takový nějaký informace o tom, že proč de facto ani Surface Phone by nemohl vzniknout, je, že Microsoft ani není spokojený se stavem Windows 10 Mobile, jo, že se mu nelíbilo, v jakém stavu ten systém je a dlužno dodat, že oproti desktopovým desítkám ten systém byl tak nějak pořád jako trošku pozadu, nebo byl mnohem víc jakoby chybovej. Jo, bylo vidět, že ten vývoj je pomalejší, že se mu nevěnujou. Tak na jednu stranu já si říkám, jestli mu to teda vadilo, tak asi nevím, měl trochu jako pohnout s tím vývojem, protože podle mě už celou dobu bylo jasný, že ten systém pro ní není zas tak úplně velká priorita. Mluvilo se pořád o konceptu Continua, právě Creators Update původně měl nabídnout na mobilech spoustu novinek v tomhle směru, jak jsme se tady kdysi bavili, tak že jako já jsem neslyšel nic o tom, že by tam něco mělo být, tak já se obávám, že tam fakt nakonec nic nebylo, že to prostě úplně vychcípalo a teď se k tomu vychcípalo to, ale teď se to obloukem vrací, že jo? Vrací, protože zase to nový sestavení, který uniklo, tak tam jsou novinky pro Continuum. A je tam zase vlastně počítačový režim, takový nějaký pořádný, který už podporuje jako okna, že tam nemáš prostě všechny aplikace v celoobrazovém režimu, ale máš tam prostě stejný okna jako na počítači. Jo. Takže tady v tomhle smyslu to dává, nebo tady v tomhle ohledu to dává smysl. A navíc zase prostě tady můžeme spojit s tím spekulace, nebo ne spekulace, to už jsou jako holá fakta, že Microsoft spolupracuje s Qualcommem a společně na chipsetu Snapdragon 835 tak rozjeli emulaci x86, teda na ARMovým procesoru, a díky tomu dokážou spouštět klasické vlastně programy i na těch jako mobilních procesorech. Což oni teda pořád říkají, že to směřují do počítačů nebo zařízení dva v jednom nebo tabletů, ale jako fakticky to prostě může fungovat i na tom mobilu, jo? Že ten mobil sice, když ho budeš používat normálně, tak tam budeš mít jako to mobilní rozhraní, mobilní aplikace, všechno, ale zároveň, když to připojíš do nějakého toho doku a budeš to používat v tom režimu Continuum, tak nic nebrání tomu, aby ty si tam mohl spouštět Photoshop a Total Commander a tady tyhle věci. Přesně tak a já jsem vlastně chtěl říct před tím, že částečně ten důvod, proč Surface Mobile nebo mobilní Surface nevzniknul nikdy, nebo Surface Phone, tak je ten, že Microsoft fakt neuspěl na poli smartphonu, přišel tam pozdě. Bylo to doprovázené takovýma nešťastnýma věcma, jakože de facto dvakrát tu platformu restartoval celou ten vývoj. Byť teda Windows 10 Mobile je hodně zpětně kompatibilní, ale na druhou stranu spousta lidí ten systém už na svém mobilu nedostala a bylo jasný, že to nikam nevede. A po x letech neúspěchů, kdy se pořád snažili tvářit, tady máme nějaký novinky a nový aplikace a partneři a tamhle budeme něco a nová verze Windows Phone, jo, a prostě vůbec se ty mobily neprodávaly, nebo ne vůbec, ale fakt minimálně to, jak si tady předtím zmiňoval, že ty prodeje to nikam nevedlo. Tak oni si přiznali, a to je jako dost důležitý, oni si přiznali, že v tomhle sektoru nemůžou uspět. Proto dává smysl, že oni určitě nevzdají boj o mobilní prostor. Jo. To by zase byla další krátkozraká věc, říct tady tyjo, nebudem dělat nic. Já si myslím, že furt je nějaký potenciál, aby uspěli, ale je jasný, že musí do toho vlaku naskočit dřív a nesmí to být takový to, jakože dohání konkurenci, což víceméně bylo u těch smartphonů. Microsoftu se nedařilo dlouhodobě naskakovat nikam zavčasu, spíš jako naskakovali do toho posledního vagónu vždycky a všechno jim ujelo, všechny trhy, včetně online prostoru a vyhledávače a takovéhle věci. A proto dává smysl, že ať už přijdou s čímkoliv na poli nějakých mobilních zařízení, tak i kdyby to bylo vlastně něco, co má funkci telefonování, tak samozřejmě dává velmi velký smysl, že oni to budou pozicovat jako něco, co není mobil, i když to vlastně mobil bude. Že? Jo, to jsem právě chtěl teďka říct, že to nebudu označovat za mobil, bude to třeba ten kapesní počítač, nebo mobilní, spíš jako ten kapesní počítač, a Pokud samozřejmě u toho nemůžu čekat, že budou to prodávat ve stylu iPhoneu, že to za víkend jako otvírací, že prodají vlastně několik milionů zařízení, to vůbec. Prostě nějakým jako realistickým cílem jsou stovky tisíc, možná jako nějaký nižší jednotky milionů zařízení. A pokud tady tohle se jim poštěstí, tak prostě bude se na to koukat trošku jinakší optikou, protože prodat třeba 100 tisíc mobilů, prostě to je jako nic, že jo? Ale pokud prodají 100 tisíc počítačů, tak to už je jako zajímavý číslo. No, právě. Samozřejmě ten systém zatím nemá úplně, tuším, ty funkce pro telefonování implementovaný, i když tam teď nedávno implementovali nějakou podporu pro datový přenosy čistě, ale to se tam samozřejmě může objevit. Ale mimochodem, ty jsi říkal, že Microsoft ujel trošku vlak s těmi smartfony, že do toho naskočil pozdě, ale on vlastně, že jo, Windows Mobile nebo předtím nějaký Pocket PC a tohle, tak to byly všechno systémy, které tady přišly dávno před Androidem, před iOS a podobně, akorát, že Microsoft nikdy neměla to ty koule udělat z toho něco víc a prodávat to té mase. Prostě vždycky to byly zařízení pro nadšence a byly to vlastně jako takový fakt Windows, který si ovládali stejně jako počítače, že se tam s pomocí měl vlastně nějakou jako nabídku start stylus, jo, a nebylo to prostě, bylo to všechno takový jako old school. No, bylo to úděsný dost. Ale mě to bavilo. Ne, jsem to nenáviděl. Každopádně na ty smartfony potom zareagovat úplně nedokázali a ono to tak, ale říkám, bylo se vším, že si pamatujeme na ten příklad, který jsme uváděli, že Microsoft předváděl koncept tabletů v roce 2001 nebo 2. Ale nedokázali s tím nikdy nic udělat a musel přijít Apple, který vymyslel dotykový rozhraní, kde ti stačí ovládání prst. A to jako designéři v Microsoftu nějak nezvládli. Takže, no já obecně, i když jsem říkal, že si myslím, že tady nějaká šance pro Microsoft je, tak já se přiznám, že tomu nevěřím, že by uspěl. Myslím si, že to bude spíš vypadat tak, že se nakonec Microsoft stáhne ze spotřebitelského trhu. Asi úplně, nebo možná mu zůstane nějaká pozice na klasických počítačích. Otázka je samozřejmě, jak dlouho tady klasický počítače budou. Oni z toho mainstreamu spíš si myslím, že budou vytlačovaný. A tak, no. Ani to kontinuum, jo, jako na těch mobilech. Mně to třeba přijde osobně zajímavý, ale zase jako je otázka, jak moc je to zajímavý pro tu veřejnost, jo. Evidentně ty funkce, které tam cílejí v těch mobilních desítkách, nebo v tom Surface Phoneu, nebo cokoliv to bude, tak vlastně není určený pro tu masu lidí. Jo? Ta masa lidí prostě je ráda, že tam má Snapchat, že tam má, no, emoji, právě. A tyhle krávoviny. A tady tohle vlastně bude fakt pro ty firmy nebo pro ty profesionály, kteří potřebují mít jako lepší mobil pro práci, než jim třeba poskytuje Apple nebo Samsung a spolu. No a já, to je právě ono, a já si říkám, jestli ty firmy si radši nekoupí profesionální nějaký laptopy, nějaký ultrabooky na tu práci. Jako to je otázka, já upřímně té budoucnosti taky jako jsem z toho takový trošku nejistý, ale zároveň věřím, že prostě pořád se tomu věnují a že pořád něco představí a jestli to bude úspěch, to jako těžko můžu předvídat, jo. Spíš vzhledem k tomu, že Microsoft už dlouho neuvedl nic moc úspěšného, tak si spíš myslím, že ne, ale prostě věřím, že jako do toho dají ne všechno, ale že prostě tomu to úsilí věnujou a že něčeho se dočkáme a třeba to bude fajn. A já se těším, protože já pořád se mi líbí, kdyby tady byl nějaký ten třetí systém, jako ta třetí alternativa vlastně k děravýmu nebo špatně aktualizovanému Googleu a zároveň k omezenému nebo uzavřenému Appleu, takže bylo by to fajn. Mimochodem tento týden jsem byl u zubařky v Ostravě a normálně je to jako čekárna lidí, vlastně asi 10 lidí a z toho dva, kteří byli jako kousek ode mě, tak měli Lumie. Jeden měl Lumie 950, a jeden měl tu Lumii, co máš ty, takovou tu barevnou 830. Jo, 830, no. Jo, kdybych tam měl ještě já tu svoji, nebo já vlastně mám doma dvě Lumie, ale neměl jsem je zrovna sebou, tak prostě to by byla jako největší koncentrace mobilních Windows vlastně na planetě. Asi jako to naposledy v továrně, jo, někde v Číně, tak prostě bylo tolik mobilů z Windows u sebe. Já jsem jako čekal, že by se stoupil vlastně Bůh Odin, že tam budou lítat blesky, a nebo tam se stoupí vlastně Bill Gates a bude nám gratulovat. No, o Gatesovi už je to asi, no, ale, Gatesovi, že to je. Ale já musím říct, že já potkávám lidi s mobilníma Windows docela pravidelně, jo, že mně právě přijde, že celkem v Česku ten systém není úplně okrajový, nebo jako je víc rozšířený než třeba v USA. A teď nemyslím jenom lidi ve svém okolí samozřejmě, který spousta z nich si na moje doporučení koupila nějaký mobil s Windows, že Lumia 830, že velmi oblíbená byla. Ale běžně, jako ve vlaku, někde, kdekoliv, když sedím, tak mně přijde, že ty mobily tam jsou s Windows. Ale samozřejmě tyhle lidi nejsou úplně nadšený z toho, kde ta platforma se nachází a to, jakou v propasti se nachází. Takže je pravda, že teď zaznamenávám ve svém okolí, jak ty lidi postupně opouštějí ty Lumie třeba a kupují si nějaký telefony s Androidem, protože ta situace je neudržitelná samozřejmě. Smutnější to je o to, že třeba... Maudit do diskuze napíše, že vlastně to jsou keci a že vývoj aplikací je teďka hrozně dynamický a že teď je to tam prostě lítá do toho Windows Store, že takhle je prostě úspěšný to jako nikdy nebylo, jak je to teďka. No, to... ano, no, to je dost smutný. Alternativní pohled na fakta. Přitom jako na alternativní pohled, to je hezky řečeno. Přitom teďka na tom buildu třeba, když to vztáhnu k tomu Windows Store jako takovýmu, tak že čekali jsme, co řeknou na buildu, že se objeví novýho ve Storu, zase nějaký nový aplikace. A já jsem kritizoval, nebo jako poukazoval jsem na to, že do Windows Store ani ty konvertované desktopové aplikace moc nepřicházejí. A myslím si, že na buildu zmínili tak 3 celkem, ne? No to jako taky není žádný velký terno. I když teda dobře, to Spotify celkem je zajímavá značka, ale nějak jako spíš to vypadá, že to stagnuje, jo, než by to nějak jako se významně rozvíjelo. No, asi jo. Hele, oni pořád i těm univerzálním aplikacím sice se tomu nevěnovali na ty hlavní keynote, ale na těch nějakých vedlejších workshopech a tak pořád se to tam řešilo, pořád se tam něco přidává, nějaký novinky tam kolem toho jsou, ale to, že žádná... Respektive ty aplikace se pořád vyvíjejí, jo? Já třeba na těch Lumích pozoruju, že tam jsou pořád nějaký updaty něčeho, ale jako nepřidávají se tam ty aplikace právě, který používá ta masa lidí. Jo? Prostě pořád Google nebyl schopný tam dát nějaký klient pro YouTube, jo, všechno tam víceméně vzniká nějakým způsobem, jsou tam vlastně nějaký alternativní programy pro různé platformy a tak. Jo a mimochodem, co jsme vlastně neřekli, a to je taky jako důležitá zpráva, tak v té jakoby nový verzi Windows 10 pro mobily, ta, která se jako unikl ten build a ta verze, která by měla třeba se dostat na ten Surface Phone, tak tam zahodí podporu těch aplikací psaných Silverlightu, který vlastně vznikaly od Windows Phone 7 až po Windows Phone 8, a tam je jako, řekl bych dneska, že jako většina v tom storu, že tady těhle vlastně všechny aplikace, já nevím, myslím, že jako od Seznamu, od České televize, tak to tam třeba nebude, nebude tam WhatsApp a další věci, které tam prostě nebudou fungovat, budou tam fungovat jenom ty, které byly psané pro Windows RT nebo WinRT API a ty pro UWP, teda ty univerzální aplikace, ale ty Silverlightový starý, tak ty tam nebudou. A ten katalog se teda hodně pročísne rozhodně a jako nemyslím si, že někdo se tomu bude věnovat a že někdo to bude převádět, protože tam ten převod je dost náročný. Já si zrovna myslím, že to není až takový problém, jakože ty aplikace, které jsou dělané v Silverlightu, si myslím, že z většiny jsou nějaký dost už starý, snad třeba s výjimkou toho WhatsAppu, který v tom furt nějak vzniká třeba, ale... Ale... Jsou starý, ale pořád jako fungují nějakým způsobem. Třeba ty aplikace České televize byly dost na, nechci být prostý, ale byly dost jako špatný už od začátku, ale nějakým způsobem pořád si tam můžeš pustit nějaký jako živý stream, třeba se tam občas díval na nějaký sport, nebo z archiv i vysílání třeba, ale jako pořád to nějak fungovalo, a pak už to nebude fungovat. A Česká televize jako dala najavo, že mobilním Windows se už věnovat nebude, takže prostě ani žádnou novou verzi nepřichystají. Takže. Jo, ale jako ono to dává smysl, jako jednou za čas odříznout tu kompatibilitu asi je nutný, možná někdy dokonce i prospěšný, protože se zbavíš právě spousty toho starého obsahu, který už stejně není kvalitní a aktuální, ale ono to dává smysl taky v souvislosti s tím C#, že jo? Protože podle mě tyhle ty aplikace by s tím vůbec nebyly jakkoliv kompatibilní. Nebyly, no. No, takže tam to asi nějaký smysl má. Ale jako jak říkáš, no, bude tam zase méně aplikací, ale... Ještě méně než dneska. Ještě méně, ale na druhou stranu tím, že oni se cílejí nebo chcou cílit na ty firmy, tak asi zase zrovna těm firmám na druhou stranu nebude vadit, že prostě tam zmizela půlka aplikací, že zmizely aplikace jako vysílání, že jo, ČT24 a tak. To spíš, co zmizí z toho katalogu, podle mě jsou ty na spotřebitele a spotřebitelky zaměřené aplikace. Tam to možná takový problém nebude. Takže já bych to možná pomalu nějak teda uzavřel, já bych teda právě to asi uzavřel tak, že se ani nezdá, že by Microsoft na ty spotřebitele měl nutně cílit. Myslím si, že když už se o něco pokusí, třeba s tím Surface Phonem, ať už přijde v jakýkoliv podobě, ať už to bude vypadat jako knížka, ať už to bude čip implementovaný do vaší hlavy nebo ruky, nebo to budou hodinky, nebo to bude prostě skříň, kterou si ponesete na zádech, tak si myslím, že to bude cílený primárně na ty firmy a myslím si, že to stejně neuspěje. Taky pozitivní tečka. Tak tohle pozitivní tečko bychom to fakt mohli uzavřít. Já už tomu nemám co dodat. Já jsem, jak jsem řekl, vlastně já jsem ten naivní trošku. Pořád tomu věřím, že to vznikne, ale jako nevěřím, že to bude úspěšný, protože jako cílit dneska něco jenom na firmy, to nejde, jo. Protože podle mě jako je logičtější to, co dělá Apple nebo Google, že prostě cílí na spotřebitele, ale zároveň jakoby vedlejší produkt je to, že upravují ty věci i pro firmy. Jo, třeba BlackBerry se taky snažilo dělat, nebo když vidělo, jak jim utíká vlak, tak se snažili dělat, nebo zaměřit se jenom na ty firmy, i když oni byli vždycky jako víc na ty firmy zaměření, že jo. Ale prostě taky je to nikam nedostalo a teďka dělají víceméně jako spotřebitelský telefony s Androidem. A tak u BlackBerry to možná bylo daný tím, že už jako neměli těm firmám až tolik co nabídnout, že dělali relativně nezajímavou věc, ale tak zase, ježišmarja, tak máš spoustu softwaru, který je přímo dělaný pro firmní prostředí a to si myslím, že jako není zase takový problém. Podle mě je pořád atraktivní myšlenka, věřím, že po nějakou část spotřebitelů, že opravdu budou mít ten mobil a počítač v jednom zařízení, pokud to připojí doma si k nějakému tomu monitoru, že nebudou nutně muset mít prostě vždycky nějaký jako notebook nebo nějaký jako desktop, ale že jim fakt bude stačit ten mozek v tom mobilu až to připojí třeba, nebo připojí to, jak má právě HPčko ten nějaký ten laptop dock, nebo jak se to jmenuje, že to prostě hodíš do toho laptopu, což je jenom prostě taková schránka s displejem, klávesnicí a baterkou, nemá to jako žádný vlastní chipset nic a zároveň se z toho jako udělá víceméně plnohodnotný notebook, takže já jako pořád mi to přijde jako hrozně nebo dost atraktivní a jako chci tady mít takový zařízení. Prostě jako láká mi to, ale vím, že masa lidí si to nekoupí, masa lidí si koupí vlastně nějaký jako šitovní Samsung za 4000 nebo něco. No a to je právě ono, a k tomu si koupí nějaký laciný laptop. Tak jako je vymalováno, že? A dohromady je to možná pořád levnější, než kdyby si koupil jeden takovýhle drahý nějaký telefon, který podporuje kontinuum. Rozhodně jako notebook s Atomem za 6000 a mobil za 4000, jo, že tak... Právě. Tak končíme? Jo, tak já myslím, že asi jo, že to tak nějak to hlavní jsme asi řekli. Já jsem vlastně zapomněl říct, že Microsoft, kdyby zaříznul vývoj Windows 10 Mobile oficiálně teďka, tak by tím naštval nejenom firmy a spotřebitelstvo, ale vlastně by tím naštval ty partnery, který se teda uvolili a začali dělat mobily, že jo. Což právě jsem na to teď si vzpomněl v souvislosti s tím HPčkem, že jo, který má poměrně populární telefon, to Elite X3, nebo jak se to jmenuje. Ten je dost protěžovaný. Já myslím si, že nejenom HPčko by bylo dost zklamaný, kdyby Microsoft vypálil rybník znovu. Jako relativně populární je hodně nadnesený slovo. Prostě. Ne, tak jako v tom malým rybníčku, jakože mi přijde, jo, že protože to je jeden z mála těch skutečně high-endových telefonů, tak třeba i v médiích, že jo, když si tam s tím někdo hraje, tak je to většinou tenhle telefon, bych řekl. No, protože jako žádný jiný nevzniká, že jo, co za poslední dva roky vzniklo. Prostě od Lumie 950, tak Microsoft už nic nevychrlil a ostatní výrobci na to taky jako dost kašlou. Má tady teda Alcatel taky představil jeden, to byl zase nějaký klon něčeho, prostě co vytvořili pro BlackBerry a zároveň to jako prodávali sami s Androidem a tak tenhle telefon vlastně jako trošku přeobaluje do těch mobilních Windows, ale jako nebyl to primárně telefon vyvíjený pro Windows. Ale to už je prostě na jináčí diskuzi. Tím spíš prostě to HPčko je taková ta poslední bašta, ještě bych řekl. Pokud chcete dobrý telefon s Windows 10 Mobile, tak de facto asi to HPčko jedině dneska. A nebo no, někde, to je drahý hrozně. Je to drahý, nebo někde ve výprodeji Lumi 950, ale samozřejmě i tenhle telefon už zestárnul, co si budem povídat. Člověče, stejně mám pocit, že ty desítky mobilní neběží tak svěžně, jako když se Windows Phone 7 nebo 8. Já ti něco řeknu, já ten telefon už aktivně nepoužívám, ale tu Lumi 830 tady pořád mám a jediný de facto, co s tím dělám, je, že vždycky jednou za měsíc to zapnu, nainstaluji aktualizace a vypnu to. A musím říct, že už podle mě ten anniversary update byl hodně odladěný a konkrétně po nějaký aktualizaci v prosinci nebo letos v lednu. A teďka i s tím Creators updatem to fakt běží rychle a já bych řekl, že to běží možná i líp než Windows Phone 8 předtím, na tomhle telefonu. Ne, mi pocitově to přijde furt jako pomalejší, a hlavně když uvážím, jako mám třeba tu Lumia 950, na jakým to běží hardwareu, že jo, to je jako dost výkonný hardware, je tam 3 GB RAM, a když to srovnám prostě, jak dokázali Windows Phone 7 prostě rozběhat na těch starých zařízeních, který měli prostě 512 MB RAM, ale nějaký jako dvoujádro nebo něco, a tam to běželo úplně luxusně, ten systém, jo. A jo, že to je třeba rychlejší, že to běží na tom novým hardwareu, ale jako nepřijde mi to moc odladněnější, ale jako je to můj pocit, nemám to nějak exaktně změřený teda. A zkoušel jsi třeba ten systém resetovat nějak? Protože ono to je vždycky pomalý po těch upgradech, ale já to Lumi taky. Ono to bylo hrozně pomalý a pak jsem to resetoval a pak najednou to bylo super rychlý. Jo. Tak to možná myslím, zkus. Myslím, že jsem to resetoval, ale nevím. Jo, zkus to updateovat na poslední verzi, zkus to zresetovat a uvidíš, ale fakt si myslím, že tam je taky pěkný opěch, že tam prostě nemáš pořádnou zálohu, jak má třeba udělaný Apple. Takže když já to resetuju, tak se to prostě jako nedostane do toho stavu, jak to bylo předtím, že se to tam nestáhne nějaká záloha z cloudu a nebude tam veškerý nastavení, veškerý aplikace, prostě celý ten stav, jak byl předtím, že tam se jako maximálně možná stáhnout ty aplikace. Ale ne, už to nastavení a ty, mě se s tím chce moc otravovat. No, tak upgrady nikdy nejsou, nebo ty resety úplně nejsou populární věc, ale jinak jako si myslím, že to, že se ti zdá, že i na výkonném telefonu ten systém není úplně tak super optimalizovaný, tak já bych řekl, že takhle to cítí kdokoliv, kdo má jakýkoliv Android. Ne, já jsem to vlastně resetoval. No to jasně. Já jsem to vlastně resetoval. Já jsem totiž tam používal ten insider, ty insider buildy a pak jsem to vzdal, protože už mi to nebavilo a pak jsem to vlastně resetoval, nainstaloval jsem to jako na čisto znovu. Ale teda potom přišel ten Creators Update, tak který to možná zase trošku nějak rozbil. Určitě ale ten zase tomu trošku pomohl, si myslím, takže. Ale i tak, i myslím, že potom jako čistým reinstalu nebo resetu, tak mi to nepřišlo jako úplně rychlý. Je to možný, no. Já tu Lumi, tuhle tu nemám, takže nemůžu soudit. Za to mám LG G4, který má taky dost luxusní Snapdragon a prostě ne, že by to bylo pomalý ten telefon, ale přijde mi, že na to, jak je to výkonný hardware, tak je to docela jako není to úplně tak dobrý, no. Kup si iPhone. Nekoupím si iPhone, ale doufám, že Windows třeba ještě, že se pletu a že z toho něco bude, abych si mohl pořídit nějaký zařízení s Windows ještě časem. Byl to mimochodem, a to už je jako fakt úplně poslední, co řeknem, tak v poslední době pořád se chrle nějaký nový informace a líky zařízení, který jako Microsoft chystal, ale jako nepřišli do toho prodeje, ne? A mi no přijde, pořád, že těch zařízení, jako oni, podle mě tady tohle oni jako líkují sami, aby prostě jako dali najevo, aby se o tom pořád jako mluvilo, že něco jako mobilní Windows existuje, nebo že se aby prostě nějaký ten buzz pořád šířili, ale mně přijde, že už jako víc zařízení zařízli, než jako ve skutečnosti fakt jako uvedli. No, jako v podstatě asi jo. A to ještě nevíme, že o tom, co jako nelíklo, takzvaně. Určitě no, chystali nějaký ten malej tablet Surface Mini, o tom se mluvilo. Kdo ví, třeba se to nějak transformuje v ten Surface Phone, ale určitě ta Lumie 850, 840. No teď byla 960, nějaká jako neoficiální, ale to jo, moc, aha, ale už končíme. No, je to, jako já mám pocit, že každý druhý měsíc píšu nějakou, já nebo ty píšeme nějakou novinku o mrtvých telefonech od Microsoftu, potažmo Nokia. Nebo i nějaký tablet tam byl, že, který vlastně pod Nokia se chystal a pak oni ho zařízli, jako je to úplně úžasný. Microsoft za sebou má pohřebiště. Pokud navštěvuješ nějaký zahraniční fandovský weby, nebo ne fandovský, ale takový ty, co jsou úzce zaměřený na jednu platformu, tak když jdeš prostě na nějaký jako Apple web, nebo jablečný web, tak tam prostě pořád čteš každý den o tom, že prostě co bude v iPhoneu 8, iPhoneu 9, 10, jo, úplně takový ty jako budoucí spekulace a prostě líky a úplně jako nesmysly prostě tam vymýšlej. Na těch androidovských webech, tak vlastně tam jsou pokud jenom zprávy o tom, že vlastně Android 7 přišel na nějaký telefon nějakýho operátora. Ano, to máš pravdu. To jsou furt, tyhle, máš vlastně milion zařízení s Androidem, tak oni vlastně tomu se jako furt jako zvlášť jednotlivě věnujou, protože vlastně je to špatně aktualizovaný a ještě vlastně se do toho s***tí operátoři, kteří ti taky zdržujou. A právě na těch Windowsovských webech, tak tam zase máš jako pořád každý týden novou Lumii, která nepřišla. No, já myslím, že to bylo asi úplně nejlepší shrnutí, jaký jsem slyšel na téma těch mobilních platform. Je to tak, no, já myslím, že jsi to vystihnul dobře. A s touto myšlenkou bychom se mohli teda rozloučit asi. To je 3/4 hodiny, to už je moc. To už je o 30 minut víc, než jako jsem chtěl, abychom mluvili. No, asi tak. Takže se uslyšíme zase za týden. Snad jo. Čau. Čau.